tatum sen chana simenin aydan sulum bagı tağırdın şun sorağanım tağım buyursa bolasın sen bolaşaq jarım aqıylı kider ugi asılam men bolaşaq elestidir asıl jarım sen menin armanımsın anamday sulu minesin qanday tattı sulusun görgem aqıylı kider ugi asılam men bolaşaq elestidir asıl jarım sen menin armanımsın anamday sulu minesin qanday tattı sulusun görgem Seni taptım jürekim ben seni kattı Sırarımsın buyursa dep türmen Kattı süyüp kattı ek ömürlük mağabattım Ertege degi kanjayımım sen Süyüp ötem son kademim kalkanşa Tınıştığım tanga jayıp asılım Senin közün mağan teren jüzünümde alıp berip Jawabın mağan kalay jarım Aqıylı kider ugi asılam men Bolaşaq elestidir asıl jarım sen Sen menin armanımsın anamday sulu Minesin qanday tattı sulusun görgem Aqıylı kider ugi asılam men Bolaşaq elestidir asıl jarım sen Sen menin armanımsın anamday sulu